Etter denne sketsjen vi hørte for et øyeblikk siden, har det vist seg at det har vært sterke reaksjoner rundt omkring i de tusen hjem. Og vi har derfor klart å få fattig forskningssjef ved Norges Markeds- og Middelmådeinstitutt, professor Sigvard Såpe. Ja. Og Såpe, hva skal man si om slike reaksjoner? Ja, hva skal man si om slike reaksjoner? Ja, det var det jeg spurte om. Ja, det var det de spurte om, ja. Vel, vi i Markeds- og Middelmådeinstituttet driver jo stadig med undersøkelser rundt omkring i de tusen hjem. Ja. Og det interessante her, det er faktisk at det stort sett bare er i disse tusen hjemmene at folk reagerer sterkt på ting. Om man da tar i betraktning at det i disse tusen hjemmene dreier seg om gjennomsnittsfamilier på fire personer, så er det jo i grunnen bare 4000 mennesker som reagerer sterkt her i landet. Resten av Norges befolkning er med andre ord stort sett fornøyd med tingenes tilstand. De er fornøyd med skattene. De liker til og med lørdagsunderholdningen i TV. Ja, det var jo utrolig. Ja, det var utrolig. Men hva kan det da komme av at disse 4000 menneskene i de tusen hjem reagerer så meget sterkere enn den øvrige befolkningen? Vel, vi i Markeds- og Middelmådeinstituttet mener det kan komme av sponplatene i veggene. Jaha. Ja, ut fra disse målingene vi har gjort, viser det seg nemlig at disse sponplatene utskiller adrenalitt. En gass som påvirker adrenalin i menneskekroppen, slik at menneskene blir oppfarende og sure. Og dette gjelder altså bare de i disse tusen hjemmene? Ja, dette gjelder bare i de tusen hjem. Og det kan de bevise? Ja, det kan vi bevise. Vi plasserte nemlig en halv liter kremfløte på kjøkkenbenken i disse tusen hjemmene i 2 måneder, og selv den ble sur.